Паліноўскі. Валер, такім чынам, як сённяшнюю гадавіну Чарнобыля прыгадваюць у сталіцы? Зараз на площі Бангалор, на месца дазволенага мітынгу, дазволенага владамі, сабралася каля 1000 чалавек. Пачынаецца мітынг, у гэты момант выступае заяўнік гэтай акцыі, прафесар Юры Хадыка. Ён падзякаваў усім, хто прыйшоў на гэты момант на гэтую пляцоўку, што яны не пабаяліся, як ён сказаў, чорнарубашачнікаў. Справа ў тым, што ўсе перыметр гэтай пляцоўкі аточаны спецназам у чорным, і пляцоўка загароджаная металічнымі загародкамі, і на ўваходах спецназаўцы правяраюць у кожнага рэчы, некаторых запісваюць у адмысловыя спісы, і такім чынам на ўваходах утварыліся некаторыя чэргі. А сама сцэна гэтага мітынгу аформленая такімі жалобнымі плакатамі і жалобнымі бела-чырвона-белымі сцягамі з чорнымі стужкамі. Сярод тых плакатаў, які я магу зараз пабачыць, это яны большасці прысвечаныя плянам пабудовы беларускай новай АЭС пад Астраўцом. Вось яны і кажуць, што астравецкая АЭС, дзякуй, не трэба, Беларусі не патрэбен другі Чарнобыль, і не патрэбна што-небудзь аналагічнае Чарнобылю і Фукусіме. Гучаць нацыянальныя песні, такія траўныя мелодыі, і праз нейкі час пачнецца мітынг. Мы звяжемся з Валерам Каліноўскім. Ён застаецца на месцы жалобнага мітынгу ў парку Дружбы народаў, а зараз паведамленні з рэгіёнаў Беларусі. Праз 25 гадоў